oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotek pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotek Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Teraz w MediaMarkt. iPhone SE 64 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale oraz aparatem 12 megapikseli. Już za 2199 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 stycznia, minęła 11. Jolanta Padlek, zapraszam na serwis Trójki. Nadzieja na odnalezienie żywych jest ogromna, ale włoska prasa nie pozostawia suchej nitki na akcji ratunkowej po tym, jak w Apeninach zeszła lawina i przysypała hotel. Drogi i chodniki w wielu rejonach kraju śliskie, z zimą zmagają się Hiszpanie, w Belgii epidemia grypy. W serwisie Trójki będą też najnowsze doniesienia naszego naukowego korespondenta dotyczące zwierząt. Pomoc przyszła za późno, a apele o ratunek były ignorowane. Tak o akcji ratunkowej we Włoszech, po tym jak na jeden z hoteli zeszła lawina, pisze włoska prasa. W gruzach hotelu przysypanego przez zwały śniegu we włoskich Apeninach przez całą noc trwały poszukiwania około 30 zaginionych osób. Od rana pracują tam już nowe ekipy. Informacje w tej sprawie zbiera nasz korespondent. Po 24 godzinach bilans poszukiwań rozpoczętych w czwartek o świcie mówi o dwóch osobach uratowanych i w zależności od źródła od dwóch do czterech ofiarach śmiertelnych. Zaginionych więc nadal jest około 30. Członkowie pierwszej zmiany opuszczali miejsce tragedii przygnębieni. Wierzyli, że pod tonami kamieni, fragmentów drzew i śniegu znajdą jeszcze żywych ludzi. Nadziei na to nie traci wiceminister spraw wewnętrznych Filippo Bubbico, ale jest w tym osamotniony. Podobnie jak w obronie z urzędu całej akcji ratunkowej krytykowanej przez dzisiejszą prasę. Gazety piszą, że pomoc wyruszyła za późno. Przez pierwszych kilka godzin po zejściu lawiny apele o ratunek były ignorowane lub lekceważone. Centrale telefoniczne rozmaitych służb nie wierzyły w wiadomość o tragedii górskiego hotelu. Pomoc, która wreszcie wyruszyła, nie posiadała odpowiedniego sprzętu i przebycie niewielkiej odległości, choć w ekstremalnie trudnych warunkach zajęło zbyt wiele cennego czasu, wytyka cała włoska prasa. Informację zebrał Marek Lenert. Jest bardzo ślisko, synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w wielu rejonach kraju, między innymi na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Świętokrzyskiej, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie czy na Kujawach. Do dwóch wypadków doszło nad ranem w powiecie bydgoskim. Wśród poszkodowanych jest 5 osób, w tym 3 dzieci. Prawdopodobnie przyczyną była śliska nawierzchnia. W miejscowości Jagodowo samochodem podróżowała kobieta z 3 dzieci w wieku około 12 lat. W wyniku tego zderzenia kolejne 2 samochody uległy zderzeniu. Tego pierwszego samochodu osobowego kobieta nieprzytomna oraz 3 dzieci zostały zabrane do szpitala. Z kolei w Wałdowie Królewskim samochód osobowy w wyniku poślizgu znalazł się w rowie. Kierowca z tego samochodu został zabrany do szpitala, z czym tutaj nie było udziału kolejnych samochodów w tym zdarzeniu. Tyle informacji od Aleksandry Starowicz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Z zimą zmagają się Hiszpanie. W kilkudziesięciu miastach Walencji z powodu intensywnych opadów śniegu odwołano zajęcia w szkole. W wielu miejscach nie ma prądu. W Zaspach utknęli kierowcy 7 pociągów, w tym 5 super szybkiej kolei. Do pomocy w usuwaniu skutków zimy włączyło się wojsko. Dopiero po 11 godzinach udało się przywrócić ruch na autostradzie pod Walencją, gdzie silny wiatr przewrócił słup wysokiego napięcia. Po Holandii. Teraz Belgia ogłosiła alert z powodu grypy. Belgijski Instytut Badań Naukowych nad Zdrowiem informuje, że chorych jest tak dużo, że można mówić o epidemii. Stwierdzono już ponad 200 przypadków zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców, ale to nie jest jeszcze szczyt tej epidemii. Belgijski Instytut przewiduje, że liczba zachorowań wzrośnie 3, a nawet 4 razy w najbliższych tygodniach. W serwisie Trójki teraz najnowsze doniesienia naszego naukowego korespondenta. Większość gatunków z grupy ssaków naczelnych zagrożonych jest wyginięciem, alarmuje Zespół Międzynarodowych Naukowców. Ich zdaniem, choć zagrożenie jest duże, sprawa nie jest jednak jeszcze przesądzona. Rafał Motriuk.

Takie wycieczki są możliwe, najlepiej odbywać je wieczorną polą. 896 notowanie listy przebojów programu trzeciego, czyli dawno temu. No i taki utwór wtedy znalazł się na liście. Duet Mary J. Blige i George Michael w utworze zatytułowanym S. Takie ładności wtedy na liście. Co jeszcze? Break my fall. Oh, the sweetest thing. Jako nieortodoksyjny fan zespołu U2 lubię od czasu do czasu sięgać po ich utwory. The Sweetest Thing dzisiaj w ramach naszej archiwalnej godziny w LP Trójce. Chciałem teraz bardzo nisko ukłonić się panu Wojtkowi z Żyrardowa, a wszystko dlatego, że pan Wojtek z Żyrardowa właśnie się obudził, bo jest po nocnej zmianie i już się bierze, jak napisał, do głosowania. Dziękuję bardzo i zapraszam państwa również do tego, by sięgnąć po stronę internetową, zagłosować na 10 ulubionych utworów, a potem po godzinie 19 sprawdzić, na jakich pozycjach te utwory dziś się znajdą. O tym wszystkim opowie po 19 Marek Niedźwiecki. Jako człowiek z przeszłością magnetofonową lubię sięgać po utwory zespołu Blondie. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Wanna make her all your own? Maria, you've gotta see her. Go in, set it out of your mind. The diva of Maria, a million and one candlelights. I've seen this thing before in my best friend Dan, the boy next door. Desire. Don't you wanna make her? Ooh, don't you wanna take her home? Walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Także, że oni wtedy wrócili do radia w Europie i na całym świecie tym utworem Maria, zespół Blondie, a o zespole Blondie ostatnio znowu cicho. Może to jest zapowiedź kolejnego powrotu w takim stylu jak właśnie tym utworem Maria. Teraz w studiu, jak zwykle w piątek, Piotr Iwicki, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Muszę powiedzieć, że słucham radia namiętnie i bez przerwy i właściwie bez przerwy to przesadziłbym, ale bardzo często słyszę o koncertach, jakie organizuje agencja muzyczna. Od tego jesteśmy. Mamy studia koncertowe, studio Osieckiej, które za nami, za moimi plecami, bo przed tobą. Jest oczywiście studio Lutosławskiego, które uruchomiliśmy tak, że w tej chwili trudno palec włożyć, jeśli chodzi o działalność koncertową. I od tego jesteśmy, żeby grać państwu. Powiedz o tych koncertach, które w najbliższym czasie przed nami. No dzisiaj koncert hardrockowy w studiu Lutosławskiego. To w ramach takiego naszego projektu, takie nasze trochę dziecko, pod tytułem Niezależna scena młodych polskiego radia. Udostępniamy to różnym wykonawcom, teatrom, zespołom folkowym, ludowym wręcz, ale także i rockowym, jazzowym, wokalistom, poetom. Trochę na zasadach, że nie ma zasad. Słuchamy, jeżeli coś nam się podoba, oddajemy, dajemy infrastrukturę, dajemy opiekę techniczną, promocyjną i oni przychodzą i prezentują się. Wchodząc tutaj jakby na coś, co takie jest hasło misyjność polskiego radia. Prezentujemy to, co jest cenne do pokazania od strony kultury. I w sumie, jeśli chodzi o hard rockowe granie, takie rockowe, mocniejsze, to będzie pierwszy projekt, ale zespół Atom Heart, który się dzisiaj o godzinie 19 pojawi, nie są to tacy do końca debiutanci, bo koncertują, nagrali epkę, podobają się w pewnych kręgach, więc dlaczego nie mają spróbować na naszej scenie także zaskarbić sobie kolejnych serc swoich fanów. Jutro, nie, przepraszam, w niedzielę o godzinie 12 Kasia Stoparczyk. No to już też jej stałe obecności w studiu razem z Warsaw Camerata. Granie dla dzieci, takie z przymrużeniem oka, ale na bardzo wysokim poziomie, bo Paweł Kosnowicki, dyrygent, znakomita orkiestra i dużo się dzieje ciekawie. Teraz będzie taki program wpisany w karnawałowego ducha i myślę, że to jest to, co ważne, żeby... Ja się nauczyłem jednej rzeczy jako muzyk, że dla dzieci trzeba robić najlepsze rzeczy, bo są najbardziej rygorystycznym krytykiem. Tak. Jak coś się nie podoba, wyjdą albo wejdą na scenę, co gorsze. I to jest o zgrozo, może się wtedy wydarzyć wszystko. I oni po prostu nawrzucają artyście, że jest kiepsko. Następne koncerty, zresztą zawsze odsyłamy do strony internetowej, bo tego jest sporo, nie chciałbym tutaj zanudzać. Na chwilę cię przeproszę, jeszcze chciałbym się zatrzymać nad tym cyklem koncertów dla dzieci, dlatego że prawdopodobnie słuchają nas także rodzice i być może prawdopodobnie chcą się także wybrać. Gdzie szukać informacji na ten temat? Bo radio, jak wiesz, jest sztuką bardzo ulotną. Wszystko znajdzie się pod adresem sklep polskieradio.pl, a najlepiej po prostu przyjść przed koncertem z pociechami, bilety będą. Nie ma tak, że ktoś się, przepraszam, odbije od drzwi, dlatego, bo my dbamy o dzieci, a tego typu koncerty mają to do siebie, że dzieci najchętniej siedzą przed sceną. Bardzo bliskiego kontaktu oczekują, a że będą tańce, więc myślę, że będą także tańce przed sceną. Wiem, że Kasia szykuje jakieś niespodzianki, ja już się boję, bo ona mnie strasznie wkręca w czasie tych koncertów. Ja oczywiście muszę grać, no bo ona wykorzystuje to, że jestem gdzieś tam praktykującym muzykiem ciągle jeszcze. No i bardzo dobrze, bo ja w ogóle lubię dla dzieci grać, bo to jest wielka frajda, to jest sztafeta pokoleń. Jak im nie pokażemy, jak się muzykuje, to one nie będą tego wiedzieć. I ja się cieszę, bo przychodzi bardzo wielu rodziców, przyprowadzając często o takiej dziwnej porze, bo karnawał 11 rano lub 12, jak w tym wypadku, przypominam, tym razem gramy o 12, sobota lub niedziela, tym razem niedziela, no to powiedzmy sobie, że w karnawale niektórzy rodzice poszliby po takiej mniejszej linii oporu, włączyli coś w telewizji i poglądaj sobie dziecka. A tu nie, przychodzą, w śniegu brną i słuchają tej muzyki. Z fajniejszych rzeczy niedługo, 30, wiem, że jesteś fanem gitary, więc to będzie absolutna rewelacja. Bardzo zależało mi na tym koncercie. Duet teorbowo-lutniowo-gitarowy, czyli początki gitary aż do jej takiej flamenkowej współczesności. Będą grali program pod tytułem Baroque Insight. Kto chce zobaczyć prawdę o gitarze, skąd to wszystko się wzięło, a w szczególności te instrumenty, które mają czasami po 2,5 metra długości, bo mają tak zwane struny burdonowe, koniecznie trzeba przyjść. To będzie 30 o godzinie 19. I potem koncert duchy poetów Ernest Bryl i Marcin Styczeń 31 stycznia. Odsyłam na stronę sklep polskieradio.pl, bo to jest tylko do końca stycznia, dalej będzie jeszcze więcej i więcej i więcej. Najbliższy koncert to dzisiaj rockowy Atom Hearts i w niedzielę o 12 Kasia Stoparczyk, Warsaw Camerata i dla dzieci granie. Wspaniale, to tyle o koncertach, o tym gitarowym koncercie jeszcze, jeśli pozwolisz, będę informował. No a jeśli chodzi o nowości i nowe rzeczy... Nietypowo. Nietypowo proszę. Dzisiaj, bo coś, czego jeszcze nie ma. Przed 2 miesiącami byłem w Brukseli, zasiadałem tam w tamtejszym konkursie w jury Voice of Polonia. Tytuł sam jasno mówi. Są to artyści polonijni, występujący poza granicami kraju, tam mieszkający, tworzący. To są bardzo dobrzy wykonawcy, którzy po prostu losy pognały gdzieś poza granicę. I to wszystko odbywało się w tamtejszej, najbardziej prestiżowa sala w Brukseli, to jest Bozar. Kilka sal koncertowych, tam występują wszyscy tak naprawdę. Wielka Galeria Sztuki w samym pępku Brukseli. Było 8 wykonawców i nagrodę Polskiego Radia, Agencji Muzycznej, czyli objęcie patronatem wydanie płyty, otrzymała nas Aneta Najan. To jest pani, która pochodzi z Białegostoku i studiuje w tamtejszej Akademii Królewskiej. Ona ma ambicje być wokalistką jazzową, co ja jej skwitowałem, to szukaj bogatego męża. Ale ma coś takiego, że pisze znakomite, krótkie piosenki. Ja powiedziałem, że to jest jej naturalne środowisko. Być może fakt, że przebywa w kulturze francuskojęzycznej. Rozmawiałem na ten temat z Mariuszem Bogdanowiczem. Język narzuca melodię i myślenie. Dlaczego Francuzi mają taką melodyjność swoich piosenek, jak się posłucha francuskiej piosenki. I chyba Anecie to się też w jakiś sposób udzieliło, bo ma 6 utworów, których każdy 6 mógłby być samodzielnym singlem. Na razie będziemy produkować jeszcze kolejne i wydajemy jej płytę. I myślę, że takim otwarciem będzie na razie anglojęzyczny utwór. Oczywiście będą polskie, bo my jesteśmy polskim radiem i gramy po polsku i mamy takie utwory, ale w związku z tym, że będziemy promować album singlem, nie chciałbym jeszcze go w tej chwili, jak to się mówi, za wcześnie odpalić. I stąd utwór, którym ona bardzo lubi się nim chwalić, a my też go bardzo lubimy, właśnie ze względu na to, że pokazuje, jaką łatwość ma artystka w pisaniu chwytliwych melodii. Refren jest po prostu uroczy. Your Home. Przypomnij proszę, jak się nazywa? Aneta Najan. Dziękuję bardzo. Piotr Iwicki mówi do państwa. To tak mi się wydaje, że z panią Onetą jeszcze będziemy się muzycznie spotykać. No a z panem Piotrem Iwickim na pewno za tydzień w programie LP Trójka. Ostatnia godzina jest godziną archiwalną. Sięgamy po kolejne archiwalne nagranie list. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the darkness. You wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of Deliverance, Paul McCartney. Pukam się przez cały ten utwór w swoją pustą głowę i nie mogę sam z sobą dojść do porozumienia, czy wtedy, podczas tego pamiętnego popołudnia i wieczoru na Stadionie Narodowym, ten utwór zabrzmiał, czy nie. Ale może ktoś z państwa, kto wtedy był, mi pomoże. Jeszcze jeden utwór archiwalny nam został do zaprezentowania dziś, podczas naszego spotkania. Wprawdzie mój kolega chyba w środę powiedział, że zaprezentował jedynie słuszną wersję, ale my dziś zaprezentujemy ten utwór w wersji, którą nagrała Metallica, bo właśnie ten utwór znalazł się na liście i odnalazłem go wczoraj w archiwum. We'll be right back. Nie będę się wygłupiał i dystansował się od tego utworu. Lubię, kiedy Metallica go wykonuje. Whiskey in the Jar. Na zakończenie naszego spotkania w LP Trójce. No tak, LP Trójka się kończy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Wieczorem lubię słuchać listy przebojów programu trzeciego. W piątek, dziś po 19:00 spotka się z Państwem Marek Niedźwiecki. W jego imieniu teraz zapraszam. Nie ukrywam, że trochę utworów przygotowanych nam się zmarnowało, ale będzie na następny raz. Od nas to wszystko. Byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Bardzo dziękujemy za współpracę i wspólną obecność przy radioodbiornikach. Była muzyka, a teraz będą słowa. W Roku Królika jest wiele wprost i mniej wprost zaznaczonych nawiązań do Frankensteina, Mary Shelley. To jest jedna z moich ulubionych książek. Lubię taką zabawę autorską, bo przy każdej z moich książek, mówię o powieściach, była jakaś książka siostrzana w tle, do której niekiedy nawiązywałam. Joanna Bator. Rok Królika. Rok Królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 15. Ruszyłam za inspektorem uliczką, której też jeszcze nie znałam. Była jeszcze węższa niż poprzednia. I tak ciemna, jakby u góry domy się zrastały. Mimo, że minęła tylko chwila, Już nie zobaczyłam inspektora Gerarda Hardego i pomyślałam, że wszedł do któregoś z budynków. Choć miałam wrażenie, że za plecami słyszę kroki. Może zrobił kółko i postanowił mnie śledzić. Okna były zamknięte. Gardziele bram wionęły pustką. Jeśli w tych kamienicach toczyło się jakieś życie, trafiłam na godzinę zastoju i milczenia, bo nie słyszałam nic oprócz swojego oddechu i kroków moich stóp, zwielokrotnionych przez echo albo tego, kto podążał za mną. Zatrzymałam się koło wystawy, na której siedział wielki pluszowy królik z ubiegłej Wielkanocy. Miał złowieszcze spojrzenie i zakurzoną różową sierść, a z pyska wystawały mu zęby drapieżnika. Kroki umilkły. Cisza była gęsta i słonawa. Udawałam, że przyglądam się królikowi, a kiedy gwałtownie się odwróciłam, by sprawdzić, kto za mną idzie, miałam wrażenie, że za załomem muru coś się poruszyło. Przyspieszyłam. Chciałam już wyjść z tej dusznej uliczki przypominającej tunel i wyludnionej, jakby przeszło tędy przede mną japońskie tsunami. I prawie biegłam, mijając kolejne budynki i zamknięte sklepy. Parę kamienic za królikiem była antresola paznokci Nicole z upazurzoną dłonią sterczącą na wystawie. Antresola od dawna nieczynna, sądząc po stanie tandetnego szyldu i spuszczonej kracie. Szkoda, mogłabym następnym razem wysłać tu inspektora Gerarda Hardego. Cały czas czułam, że ktoś za mną idzie, coraz bliżej. Ale bałam się odwrócić. Strach paraliżował moje myśli i wszystko wyolbrzymiał. Bo przecież Aleksander i Al nie mieli pojęcia, dokąd udała się Julia Mrok, więc nie mogli mnie tu znaleźć. Uspokajałam samą siebie, ale bez skutku. Powinnam wyjechać z tego potwornego miejsca. Ale jednocześnie wiedziałam, że jeśli teraz ucieknę, mogę już nigdy nie znaleźć się tak blisko mojej mrocznej siostry. Znałam jej imię. Znałam już jej twarz. Musiałam brnąć w to aż do końca i dowiedzieć się wszystkiego. Przecież to dlatego opuściłam Julię Mrok i ruszyłam w drogę. Wszystkie inne wyjaśnienia są mydleniem oczu. Uliczka zaczęła się rozjaśniać, a na murze jednej z kamienic zobaczyłam czerwony napis Frankenstein z wyrośniętym S, ale bez wisielca. Wiedziałam więc, że zbliżam się do zamieszkanej części miasta. Nie miałam pojęcia, jak w końcu trafiłam do staroświeckiego zakładu fotograficznego. Ale już wiedziałam, że w tym mieście lepiej po prostu iść, licząc na to, że dokądś się dojdzie, niż pytać o cokolwiek jego mieszkańców. Szyld głosił, że właścicielami byli Edmund Niski i syn. To ja zrobiłem, powiedział ktoś za moimi plecami i trochę mnie przestraszył. Staruszek w ciemnym garniturze i koszuli ze starodawnym szerokim krawatem wskazał na zdjęcie, któremu przyglądałam się od dłuższej chwili. Miał na nogach kraciaste kapcie. Pan je zrobił? Syn był jeszcze mały, wyjaśnił. Edmund Niski, przedstawił się. I rzeczywiście był nieduży. Na wysokości oczu miałam jego twarz, jak spękana pięta. Niósł w plastikowej torbie opakowanie z jakimś jedzeniem na wynos. Wyszedłem po kebab, potwierdził i przeprosił za nieobecność, dodając, że kebab należy kupować w Bagdadzie i tylko w Bagdadzie, bo w Kabulu dają królicze mięso. Królicze? Z dzikich królików, wyjaśnił rzeczowo. Łapią je i zabijają. To już nie jest to miasto, co kiedyś, pokręcił głową z dezaprobatą. Co to za dzieci? Wskazałam na fotografię. Kiedyś był tu dom dziecka. Zlikwidowali, wyjaśnił. I zabrzmiało to jakoś złowrogo. To znaczy, poprzenosili i rozparcelowali po całej Polsce. Poprawił się, widząc przerażenie na mojej twarzy. Nie zabrzmiało to o wiele lepiej, ale Edmund Niski wzbudził we mnie zaufanie. Choć wiedziałam, że ufanie komuś tylko dlatego, że też jest smutny, ma na nogach kraciaste kapcie i ponad 30 lat temu zrobił zdjęcie, które mi się podoba, to prosta droga do kłopotów. Przyjezdna, podsumował mnie jednym słowem Edmund Niski i westchnął żałośnie. Zatrzymała się pani w hotelu, przytaknęłam. Bardzo mi przykro, powiedział z namaszczeniem, jakby składał mi kondolencje. Naprawdę bardzo współczuję. Wygląda pani przecież tak zdrowo, taka młoda. Zaprosił mnie do środka, gdzie wszystko wyglądało jak powinno w staroświeckim zakładzie fotograficznym. I przez chwilę obawiałam się, że zobaczę aparat sprzed 100 lat i błysk magnezji. Ale staruszek sfotografował mnie analogowym Canonem i powiedział, że zdjęcia będą gotowe za 3 dni. Dodał, że nie ma pośpiechu, bo jak do urzędu, to i tak zdążę. Teraz mają tydzień wolnego, które pewnie się przedłuży, bo raz, że reorganizacja, a dwa, że ponoć zalało im piwnicę. Może lepiej, spojrzał mi w oczy, żeby pani się nie śpieszyła. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, dokończyłam. I znów obdarzył mnie modelowym uśmiechem miłego starszego pana. Kiedy Edmund Niski wypisywał mi pokwitowanie, wróciłam do zdjęcia 2 dziewczynek z witryny. Czy mógłby mi pan je sprzedać? Jest zniszczone. Nie szkodzi, uspokoiłam go. Ale ja mam negatyw. Negatyw zdjęcia dzieci z domu dziecka? Trzymam wszystkie. Nigdy nie wiadomo. I mógłby pan zrobić dla mnie odbitkę? Pokiwał głową. Proszę zrobić cały film. Olśniło mnie. Zgodził się bez problemu i wypisał mi kolejne pokwitowanie. Nie mógłby pan szybciej zrobić odbitek? Zapytałam. Czasem warto poczekać. Pokręcił głową Edmund Niski. I moje poczucie, że od początku panuje między nami jakieś zasadnicze nieporozumienie, wzmocniło się. Wychodząc z zakładu fotograficznego, zobaczyłam jakiegoś mężczyznę, niepewnie rozglądającego się wokół. Zgubiłem się, oznajmił na mój widok. Od 2 godzin szukam hotelu, mam rezerwację. Tu łatwo zgubić drogę, pocieszyłam go. Proszę iść w kierunku krzywej wieży. Podążył wzrokiem za moją dłonią, ale nie wyglądał na uspokojonego. Hotel jest niedaleko. Byłem tam i wcale go nie widziałem, żachnął się. Widziałem za to królika. Popatrzył na mnie błędnym wzrokiem. Żywego? Był ogromny. Gonił mnie. Wyskoczył znienacka i omal mnie nie przewrócił. Brodacz ważył co najmniej 100 kilo i wydało mi się dziwne, że mógł aż tak przerazić się królika, nawet dużego i mięsożernego. Gdzie pan go widział? Zapytałam trochę rozczarowana, że to nie mnie spotkała taka przygoda. Koło takiego dziwnego drzewa wisi na nim pełno lalek i śmieci. To choinka dziadka konkursowego, wyjaśniłam, ale go to nie zainteresowało. Wie pani coś o tych królikach? Gryzą? Zapytał. No raczej nie, uspokoiłam brzuchacza, choć nie miałam pewności. Z tego, co bajały siostry te, jeden na pewno gryzł i do tego miał ludzką duszę. Lepiej niech pan żadnego nie rozdrażnia, dodałam więc. Zwłaszcza tego spod choinki dziadka konkursowego. Kupię sobie gaz pieprzowy. Myśli pani, że gaz działa na króliki? Może lepiej nóż? Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Autopromocja. Tak, to będą wyjątkowe konkursy skoków z Zakopanem. Mamy przecież nie tylko lidera Pucharu Świata, Kamila Stocha. Cieszę się chwilą i niech ta chwila trwa, ale mamy przecież także najlepszą drużynę w Pucharze Narodów. Tak, tak, rozpływa się nad nią nawet Adam Małysz. Mają taki głód tych skoków i tego wyniku, tych dobrych startów. Powinno być zatem wyjątkowo. Co będzie z Zakopanem, to będzie jakieś szaleństwo. Tak jest, Maciej Kot ma rację. Zapraszam na relacje z sobotniego konkursu drużynowego i niedzielnego indywidualnego. Do usłyszenia w sobotę o 15:00 w specjalnym programie Spod Wielkiej Krokwi, a także w serwisach Trójki oraz w trzeciej stronie medalu, jak zwykle w niedzielę po 17:00. Michał Gąsiarowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kamera sportowa Sony Action Cam X1000 z funkcją nagrywania filmów w rozdzielczości 4K. Już za 1499 zł.